kahui ki ikarin ha noa yukakan ti ikahui. Noa ra yukakan na iti haku. Haukis katash ki noa tutash no ikato ni biribi noa hawi ki aya ikanti iki. Tsung noa has kakawan aki akamabi. Apuna no yukati haku hawiki bu akaski noa ono bu hakuma ipakita mabi noa ra yukakan na iti haku hakonsha manso haskaribi hakuanki noa ninkama iti haku Rabu kiarvi noa nika kakana iti kopi anya mamara noa yukakan na iti haku hara apunsa nia iti haku